rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Już od kilku lat poznaję rap świat i tak mam brak, to fakt, tak to jest znak wad. I tak nieraz się nie znajdzie ten ślad, ten potrzebny najbardziej akurat padł, lecz ten co zajdzie dalej. W poszukiwaniach odsłania do pokonania, zadania do nagrywania, ta wymagania rosną. Rap rzemiosło grać nie jest tak prosto, ludzie reagują ostro. Ludzi masa, stereotyp mandala, tego co dzieło popala. Ma się za narkomana, szaleje, jednak się przychyla. To rap idyla, rap mieli za debila i mają to na winylach. Rap mocno rozwinięty, jak krok zamknięty, to nurt spod prawa wyjęty, spór został rozstrzygnięty. Rap się rozwija i nie do ogarnięcia jest ta dziedzina. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Jeden ma misję, drugi lubi się bawić, trzeci mówi jak leci, czwarty o tym co potrafi. Każdy się doskonali, zostali, wytrwali, wygrali, płytę nagrali i sami o to zadbali. Wdali się w rap osiedlowy, rap klubowy, rap hardkorowy. Rap to rap, byle był zdrowy, każdy ma swój kierunek i swój stosunek. Lecz podstawa w rapie to jest szacunek. Widzę dumę ludzi, których rap zwrócił uwagę. Uwierzyłeś brat w to, że damy radę, razem mamy zasadę. Wszystko idzie w rytmie, rytm nie zniknie, z rytmu rym wyniknie. Jak po deszczu grzyby, licznie powstają płyty. Ekipy biby, rap w nas jest wyryty rym. Tu się liczy rym, ćwiczy rym, krzyczy od głosu nowej płyty. Nic nie uciszy. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap ma wiele twarzy, lecz cel jest zbieżny. Co się nie zdarzy, będzie niezależny. Bóg młodych obdarzył, rap wiecznym, jak dwusieczny miecz jest niebezpieczny. Słowa niemile widziane, poruszają zakazane, nieznane jest rozkminane, rapowanie jest nam dane. Wciąż są niezbadane, drogi rapu wciąż opisywane przez grupę chłopaku. Od razu nic nie ma, nauka to życie. Codzień nowe triki powstają w zeszycie. Idzie cały czas do przodu, z powodu głodu, lepszego hip-hopu. Dlatego nie ma stopu. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap na zawsze będzie potępiany. Rap to świat bez granic, nic za nic. Rap do końca nie będzie poznany. Mm-hmm.